Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 października, jest 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Rząd Mariano Rajoya odwołał 150 wysokich rangą katalońskich urzędników, wśród nich premiera Katalonii Carlesa Puigdemonta. Politycy dyskutowali w Trójce o ograniczeniu handlu w niedzielę. Przy cmentarzach coraz większy ruch. Za chwilę zajrzymy do Lublina i Poznania. Ale najpierw wiadomość z Hiszpanii dosłownie sprzed chwili. Stawiajcie pokojowy opór dążeniom Hiszpanii do przejęcia kontroli nad regionem, zaapelował Carles Puigdemont do katalończyków w wystąpieniu telewizyjnym. Wezwał też do powołania do życia wolnego państwa. Hiszpański rząd Mariano Rajoya odwołał dziś 150 wysokich rangą urzędników wspólnoty autonomicznej Katalonii. Jest wśród nich nie tylko premier Carles Puigdemont, ale także 12 jego ministrów. Jeśli nie zgodzą się oni na ustąpienie ze stanowiska, grozi im zarzut uzurpacji i kara do 3 lat więzienia. Odwołanie urzędników wynika z decyzji hiszpańskiego senatu opublikowanej w internecie minionej nocy przez gabinet Rajoya w sprawie zastosowania artykułu 155 konstytucji, który ogranicza autonomię Katalonii. Dziś rano Rajoy przejął bezpośrednią kontrolę nad Katalonią. Nastąpiło to kilkanaście godzin po opowiedzeniu się przez parlament tego regionu w tajnym głosowaniu za ustanowieniem niezależnej od Hiszpanii Republiki Katalonii. Teraz w serwisie Trójki ograniczenia handlu w niedzielę. Na razie ich jeszcze nie ma, ale już wkrótce będą. Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła projekt PiSu, który zakłada, że handel ma być dozwolony w drugą i czwartą niedzielę miesiąca oraz w dwie kolejne niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia. Od tej wersji projektu odcięła się Solidarność, która domaga się, by w niedzielę obowiązywał całkowity zakaz handlu. Szef związku Piotr Duda mówi, że rząd nas oszukał, ocenia, że to wielka rysa na relacjach związku i partii rządzącej i apeluje do posłów o zmianę decyzji. A politycy mówili dziś w Trójce, że potrzebny jest kompromis. Jacek Sasin z PiSu przyznał, że nie jest zadowolony z wypracowanego w sejmowej komisji kompromisu, jednak jego zdaniem przyjęty przez nią projekt otwiera drogę do zmiany mentalności Polaków. Jest to jakiś początek może przebudowy modelu zachowania Polaków, prawda? Czyli pokazania, że można niedzielę spędzać inaczej niż w centrum handlowym. Z kolei Andrzej Halicki z Platformy Obywatelskiej przypominał, że Węgry, z którymi polskie władze utrzymują dobre stosunki, same wycofały się z zakazu handlu w niedzielę. Bo bardzo szybko się z tego wycofali i nie tylko dlatego, że ekonomicznie bardzo dużo na tym gospodarka węgierska straciła, ale przede wszystkim społeczny nacisk był na szybką zmianę i na powrót do poprzednich zasad. Grzegorz Długi z Kukiz15 zaznaczył, że w tej sprawie powinni się przede wszystkim wypowiedzieć obywatele. Nasz klub co do zasady opiera się proobywatelsko i wolałby, aby to obywatele zdecydowali. Jeżeli większość, a chyba na to wygląda, że większość chce wprowadzenia tych ograniczeń, podkreślam ograniczeń, no to niech sobie będą. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński mówił, że przez ostatnie 20 lat handel w niedzielę służył temu, by sieci handlowe miały dużo większe zyski, ale pracownicy z tego nie korzystali. Ten problem trzeba rozwiązać, mówił rzecznik. No jednak jeśli zobaczymy na Europę, to w większości krajów, nawet tej zachodniej Europy, Unii Europejskiej, są ograniczenia mniejsze, większe, ale jednak są. Projekt ograniczeń w niedzielnym handlu ma trafić pod obrady Sejmu na najbliższym posiedzeniu Izby, czyli 8-9 listopada. Nowe przepisy miałyby obowiązywać od 1 stycznia. Coraz większy ruch przy cmentarzach. Wiele osób odwiedza swoich bliskich przed wszystkimi świętymi już dziś. Tak jest na przykład w Lublinie, ale kierowcy na razie nie narzekają. Na razie jest dobry o tej porze. Na ten moment jeszcze nie odczułem większych problemów. Natomiast myślę, że tutaj już w poniedziałek, wtorek zacznie się dziać. Przy lubelskich cmentarzach obowiązuje zmiana organizacji ruchu. Na znaki muszą też uważać kierowcy w Poznaniu, mówi naczelnik poznańskiej drogówki Przemysław Kusik. Te dwa cmentarze, które są najważniejsze, generują nam największe utrudnienia w ruchu drogowym. To oczywiście Miłostowo i Junikowo, ale nie zapominajmy również o tych mniejszych cmentarzach położonych przy newralgicznych drogach, jak na przykład Lutycka czy Świętego Antoniego. Wszędzie tam, gdzie będą zmiany organizacji ruchu, musimy być uważni. Dodatkowo w ten weekend będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę właśnie przy cmentarzach. Policja radzi dojazd na nekropolię komunikacją miejską. W Paryżu otwarto dzisiaj Salon Czekolady. To najbardziej smakowite targi spośród kilkudziesięciu, jakie co roku gości stolica Francji. Marek Brzeziński. 500 wystawców z całego świata i 200 mistrzów cukierników specjalizujących się w wyrobach czekoladowych pojawiło się na paryskich targach. Proponują degustację ich produktów, czekolad we wszelkich możliwych odmianach i wyrobach, a także uczestnictwo w warsztatach dla zapaleńców chcących samemu w domu wypróbować umiejętności w pieczeniu na przykład ciasta czekoladowego. Atrakcyjnie zapowiadają się pokazy mody. Stroje wykonane są z kakaowego przysmaku czy wręcz baśniowe sceny z udziałem elfów, których skrzydła zrobione są z białej i czarnej czekolady. Będzie też gigantyczny gigantyczna rozmiarów rzeźba czekoladowego lisa wykonana przez współczesnego artystę Ryszarda Ornińskiego. To już 23. odsłona czekoladowej uczty w Paryżu, która potrwa do środy 1 listopada. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Producenci czekolady mają jednak zmartwienie. Zmiany klimatyczne powodują zmniejszenie uprawy kakao, a to może sprawić, że za 20 lat czekolada będzie ekskluzywnym i drogim przysmakiem. To był Serwis Trójki. Nadal chmury, deszcz i silne porywy wiatru, zwłaszcza na północy kraju, zachodzie i wysoko w górach, przeważnie na termometrach 7-10 stopni. Noc też mokra i wietrzna, na zachodzie pojawią się burze, przeważnie od 5 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Odwiedź starożytny Egipt i poznaj początek Bractwa Asasynów w grze Assassin's Creed Origins w polskiej wersji językowej na PC za 189 zł. Premiera już 27 października w MediaMarkt i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Szukasz emocji? Spróbuj inaczej. Zapewni ci je legendarny Land Rover. Discovery Sport, najbardziej wszechstronny, kompaktowy SUV klasy premium z napędem na 4 koła, 9-biegową skrzynią automatyczną, bogatym wyposażeniem, ubezpieczeniem za 1% wartości pojazdu i zimowym pakietem korzyści 32 tysiące złotych. Spiesz się. Na właścicieli czeka tylko 100 samochodów Land Rover Discovery Sport z zimowym pakietem korzyści. Szczegóły na landrover.pl. Tylko teraz w Biedronce specjalna oferta na znicze, której nie możesz przegapić. Przy zakupie zniczy za minimum 39 zł z kartą Moja Biedronka, wszystkie znicze kupisz o 20% taniej. Tak, przyjdź po znicze do Biedronki z kartą Moja Biedronka. Kup znicze za 39 zł, a oszczędzisz aż 20%. Oferta ważna do niedzieli lub do wyczerpania zapasów. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Barbara, a co tu tak mokro? Nie, no mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu. Witam ze studia Polskiego Radia w Krakowie i zapraszam na raport o stanie świata. Katalonia nareszcie niepodległa. Ale kto był dotąd jej oprawcą? Lombardia i Wenecja także miały referenda w sprawie autonomii. Co je różni od Katalonii? Państwo islamskie przegrało wojnę na Bliskim Wschodzie. Co dalej z jego członkami? Prezydent Niemiec z wizytą w Rosji. Koniec sankcji blisko? W programie również rozmowa z wybitnym amerykańskim autorem Adamem Hochschildem, gościem tegorocznego festiwalu Konrada. Raport o stanie świata dziś z Krakowa. Proszę pisać dariusz.rosiak@polskieradio.pl. Visitam parlava davant matí al portal mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Siset, que no veus l'estaca on estem tots lligats? Si no podem desfensen, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba ben corcada, deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Però si et fa molt temps ja, les mans se'm van escorxant i quan la força se me'n va, ell és més ample i més gran. Ben cert sé que està podrida, però és que Siset pesa tant que cops la força m'oblida torna'm a dir el teu cant si estirem tots. Ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja. Si jo l'estiro fort per aquí i tu l'estires fort per allà, segur que tomba, tomba, tomba i ens podrem alliberar. Tak to brzmi w oryginale. Zawsze kiedy słucham tej piosenki w jakiejkolwiek wersji, przypomina mi się jej ostatnia zwrotka z wersji Murów Jacka Kaczmarskiego. Ostatnia zwrotka, którą rzadko kto pamięta zresztą. Polecam katalończykom i nie tylko. Raport o stanie świata dziś z Krakowa. Wojciech Zawada dba o program w Krakowie, Michał Jakubik i Agata Kasprolewicz w Warszawie. W Krakowie odbywa się Festiwal Konrada, o nim też wspomnimy w programie, ale zaczynamy od Katalonii i Madrytu. Nie, Barcelony okazuje się, bo Ewa Wysocka zdążyła się przemiejscowić z Madrytu do Barcelony. Witam cię, Ewo. Witaj, witam wszystkich. Dzień dobry. Dramatyczne wydarzenia wczorajszego popołudnia i wieczora. Władze centralne odebrały Katalonii status autonomiczny. Regionem ma zarządzać Soraya Sáenz de Santamaría, wicepremier Hiszpanii. Wcześniej oczywiście parlament Hiszpanii ogłosił niepodległość. Gdzie jesteśmy w tej chwili? Gdzie jest Hiszpania? Gdzie jest Katalonia? Ja myślę, że Katalonia powoli ląduje i to tak w sposób dosyć twardy. Ja spędziłam 2 dni w Senacie wśród bardzo poważnych min, wśród bardzo niezwykle burzliwej dyskusji, myślę, że najbardziej burzliwej w ciągu ostatnich dekad w hiszpańskim Senacie. I jechałam do Katalonii, która z jednej strony ogłosiła niepodległość, ale 40 minut po ogłoszeniu niepodległości Senat przyjął decyzję rządu, żeby jednak wprowadzić w regionie 155 artykuł Konstytucji i zawiesić regionowi niepodległość. I przyznam, że dla mnie to był wielki szok, bo ja z tego poważnego Madrytu nagle wysiadłam w mieście, które świętowało. Ludzie tańczyli na ulicach, było mnóstwo starszych osób. Ja zresztą udało mi się rozmawiać z kilkoma paniami po 80, które były zachwycone tym, co się stało i twierdziły, że właśnie na to czekały. No, dzisiaj to, ale czy to znaczy, Ewo, że Katalończycy po prostu nie uznają rzeczywistości, nie przychodzi im do głowy, żeby się zmierzyć jednak z faktami, choćby z takimi faktami, że nie ma na świecie państwa w tej chwili, które jest gotowe ich uznać, choćby z tym, że Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, mówi, że jedynym interlokutorem, jedynym rozmówcą dla Unii Europejskiej jest rząd centralny w Hiszpanii? To znaczy, gdybyśmy posłuchali opinii czy interpretacji Katalończyka i Hiszpana, tych samych słów Donalda Tuska, to odnieślibyśmy wrażenie, że to są dwie różne wersje. Hiszpan powiedziałby tak, jak ty powiedziałeś. Katalończyk, zresztą od wczoraj mi to tłumaczą Katalończycy, twierdzą, że między słowami Donalda Tuska jest ciche poparcie dla Katalonii. Oni, tak jak mówię, oni jeszcze nie wylądowali, oni ciągle lądują. Dla wielu osób to, co się wczoraj stało, i tutaj moglibyśmy analizować z różnych stron to, co się wczoraj stało, i zawsze dojdziemy do tego samego wniosku, przy ogromnej sympatii, jaką mam dla Katalonii, że to było wszystko nielegalne. No, twierdzą, że nagle przyszedł ich czas, że wiedzą, że to czekają ich bardzo trudne czasy, ale zakładają, że jednak wyjdą na swoje. A tutaj, no chociażby, nie wiem, bardzo prestiżowi ekonomiści, niedawno jeden z nich wypowiedział się, powiedział, że obojętne co się stanie, to i tak za rok Katalonia będzie niepodległym państwem. A tak naprawdę to ta republika trwała 5 godzin, umówmy się, od ogłoszenia po informacje, po wystąpienie premiera Mariano Rajoya, że właśnie zawiesza rząd i rozwiązuje parlament. No dobrze, ale to co konkretnie się wydarzy? Bo wiemy, że policja została już rozwiązana, ta katalońska policja, przejęta przez centralę. Wiemy, że wybory w regionie mają się odbyć 21 grudnia. Jak one zostaną zorganizowane, przeprowadzone? O co chodzi w tych wyborach? Rozumiem, o nowe władze, o władze, które uznają zwierzchnictwo Madrytu. Moim zdaniem informacja wczoraj Mariano Rajoya o wyborach to jest jedną z najinteligentniejszych decyzji, jakie ostatnimi czasy wobec Katalonii podjął centralny hiszpański rząd. Bo teraz wyobraźmy sobie, jedno jest pewne, on to wielokrotnie powtarzał, również Soraya Sáenz de Santamaría. autonomia została zawieszona, jest zawieszona. Końcem zawieszenia autonomii mają być wybory. Czyli tak naprawdę w momencie, kiedy on mówił, zawieszamy autonomię, od razu powiedział, jak długo to zawieszenie będzie trwało. To już się inaczej podchodzi do tego wprowadzenia 155 artykułu. A teraz dwa. No fajnie. Kto wystartuje w tych wyborach? To jest podstawowe pytanie. Kup, prawa ręka Karlasza Puigdemonta, skrajnie lewicowi i bardzo secesjonistyczni na 100%, powiedzieli, że absolutnie, że oni już nie będą startowali, bo nie będą startowali w wyborach obcego kraju. Mogą startować w wyborach Katalonii. To samo prawdopodobnie zrobi Junts per Si. Czyli chcąc, nie chcąc, Mariano Rajoy pozbył się ogromnego problemu, bo ze sceny katalońskiej znikają najwięksi niepodległościowcy. Oni oczywiście twierdzą, przed chwilą wystąpił premier Katalonii, który już nie jest premierem w obliczu hiszpańskiego prawa i powiedział, że dla niego nic się nie zmieniło, bo od wczoraj wprowadzono, ogłoszono republikę, powiedział, że będzie szedł tą ścieżką i zachęcił wszystkich do tak zwanego pokojowego oporu, czyli bez użycia siły dążenie do tego, żeby jednak ta republika powstała i z ogromnym poszanowaniem dla opinii i symboli. Natomiast to jego wystąpienie było niezwykle symboliczne, bo za Karlaszem Puigdemontem wisiały dwie flagi, katalońska i Unii Europejskiej. Nie było już flagi hiszpańskiej. Jedna rzecz na koniec, ostatnie pytanie, Ewo. Mam takie wrażenie, może się mylę i mnie poprawisz, że jednak na tym wszystkim Katalonia traci propagandowo. Że ten wizerunek, no właśnie, rebeliantów, ale rebeliantów spokojnych, sympatycznych, gdzieś tam umyka nam. Ja zwłaszcza nawiązuję do tego, co wychodzi teraz na jaw. Mówiłaś o użyciu siły. O tych nieprawdziwych informacjach o skali brutalności policji. Mamy historię, według wiadomo było, że po referendum mówiono o 1000 czy ponad 1000 ludzi, którzy zostali pobici przez policję i opatrywani w szpitalach. No teraz okazuje się, że tych ludzi było 5. To są jakieś niebywałe rzeczy. Nie no, to jeśli chodzi o tę liczbę osób rannych, to znaczy, albo takich, pobitych, które, uderzonych. Takich, które miały naprawdę poważne rany. To tak, poważnych rany było bardzo niewiele. Natomiast te informacje dotyczące liczby, tego nie podawał rząd Katalonii, tylko podawały pogotowia. To podawali lekarze. Ale oni brali pod uwagę wszystko. Jeśli ktoś przyszedł z jednym siniakiem, jeśli ktoś przyszedł przestraszony i twierdził, że ma stany lękowe, zresztą powołano specjalny sztab. Natomiast tutaj masz rację. Ja uważam, że obojętne ile tych osób zostało pobitych 1 października, to ta osoba, której wciąż nie wiadomo, prawdopodobnie to była Soraya Sáenz de Santa Maria, ale tego nikt nie powiedział. Osoba, która podjęła decyzję, żeby jednak 1 października policja użyła siły, no to musi być chcący czy niechcący, osoba bardzo kochająca Katalonię, bo nie było lepszej propagandy na rzecz referendum niż wizerunek policji, niż która bije starsze osoby i tam wszystkich, kto poleci. Natomiast w tej chwili tak, bo ta pokojowa Katalonia nagle okazuje się Katalonią bardzo upartą i Katalonią, która nie słucha opinii ani Europy, ja już nie mówię o Madrycie, ale chociażby Europy, tej Europy, którą tak bardzo kocha i tak bardzo nie chce opuścić, czyli ten taki wizerunek, bo tutaj nawet były robione badania w Hiszpanii. Dlaczego to jest tak, że prasa europejska tak bardzo popiera Katalonię, a prasa madrycka tak bardzo jej nie popiera? Po prostu ten wizerunek 1 października z tymi policjantami, z pałami niezwykle jej pomógł. Natomiast teraz ten upór, tę sympatię może powolutku tak obniżyć. Tracić. Tak. Bardzo dziękuję. Ewa Wysocka z nami była w Barcelonie. Jeszcze o separatyzmach europejskich porozmawiamy w tym programie, ale zupełnie innego rodzaju. Dziękuję bardzo. Wojska irackie przypuściły atak na ostatni bastion państwa islamskiego w Iraku, miasto Al-Kaim. Dżihadyści kontrolują jeszcze część Doliny Eufratu w regionie Deir ar-Sur w sąsiedniej Syrii, ale chyba można powiedzieć, że powoli przestają istnieć jako poważna siła militarna. Pytanie, co stanie się z tysiącami żołnierzy ISIS, bojownikami z różnych krajów, którzy w ciągu ostatnich 3 lat walczyli w Syrii i Iraku. I to pytanie zadaję naszemu gościowi, którym jest dr Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, rzeczywiście to pojęcie ostatni bastion ISIS troszeczkę już można powiedzieć się osłuchało słuchaczom, ponieważ... Co chwila mówimy o ostatnim bastionie. To jest częste w mediach, więc ja byłbym ostrożny ze stosowaniem tego zwrotu. Oczywiście państwo islamskie w Iraku rzeczywiście przestaje istnieć. Ta walki o Al-Qaim odbywają się w szczególnym kontekście. Są bardzo nagłaśniane, można powiedzieć nieproporcjonalnie nagłaśniane. To Al-Qaim, wedle tych informacji, które starałem się sprawdzić, tam prawdopodobnie jest to dość potyczka niezbyt dużych rozmiarów. Natomiast odbywa się to w kontekście, w którym rządowi w Bagdadzie w tym momencie zależy na nagłaśnianiu, że ciągle walczymy z państwem islamskim i przykryciu niejako medialnie faktu, że toczą się znacznie bardziej, czy też toczyły się, bo w tym momencie mamy zawieszenie broni od 12 godzin, walki z Kurdami, z kurdyjskimi peszmergami, czyli informacja znacznie mniej niejako taka propagandowo atrakcyjna dla rządów w Bagdadzie. Stąd mam wrażenie, że to wydarzenie, jakim jest zwalczanie ostatniego bastionu w Al-Qaim, oczywiście toczy się tam potyczka, ale takich jeszcze bardzo niewielkich ognisk, wiosek, miasteczek, w których znajduje się kilkudziesięciu dżihadystów i jeszcze w Iraku kilka się znajdzie. Natomiast no, pamiętajmy, że w Syrii ta obecność państwa islamskiego jest jeszcze znacznie większa. O jakich siłach my mówimy? Ja wiem, że to jest bardzo trudno określić i znowu różne media podają, że to może być 2000, może być 5000, może być kilkaset osób. Bardzo trudno się w tym obeznać, ale o jakiej liczbie ludzi mówimy? No, bardzo trudno tutaj jest o szacunki, ile osób zostało w tym momencie z ISIS w Iraku. Ja się mogę powołać tutaj na badania, które robiłem pośród uchodźców, którzy uciekli pod panowania państwa islamskiego. I ja ich pytałem, jak wyglądały ich kontakty z bojownikami państwa islamskiego. I mniej więcej w 8 przypadkach na 10 to byli ludzie, to nie byli ludzie z zewnątrz, to byli ludzie z sąsiedztwa. Mhm. Mówię to dlatego, że to jest, żeby pokazać, jak trudno jest policzyć ludzi z ISIS, prawda, tych dżihadystów. No jednak 80% z nich to jest lokalna ludność, lokalni sunnici, sąsiedzi, którzy się wtapiają w ludność. Oni w tym momencie są z ISIS, ale później odrzucają karabiny, przechodzą do obozów. Oni zostaną na miejscu, prawda? I zostają na miejscu. Więc dlatego nie podejmuje się i bardzo niewiele jest takich wiarygodnych szacunków mówiących ile. Tych bojowników, których widać, to znaczy, którzy się wyróżniają, czyli bojownicy obcokrajowcy, no jest niewiele. Ich zawsze była mniejszość. Oni mieli propagandowo duże znaczenie. Pewna część z nich już wyjechała. Dotyczy to w szczególności Tunezyjczyków, którzy dość masowo z tego, co napływają informacje, zaczęli wracać do Tunezji, byli dość istotni. Natomiast ci bojownicy niearabscy, w szczególności czeczeńscy, czy też bojownicy z Kaukazu, niekoniecznie będący Czeczenami, no ci mają najtrudniej się wymieszać z ludnością cywilną. No i to oni stanowią jądro oporu. Europejczykom też nie jest łatwo. I Europejczykom oczywiście, tak. No ale Europejczycy oczywiście stanowią jeszcze mniejszą frakcję tych bojowników. Ja na przykład rozmawiając z kilkudziesięcioma ludźmi, którzy żyli pod panowaniem państwa islamskiego, żaden z nich nie wspomniał że spotkał Europejczyka, natomiast mówili o ludziach z różnych innych narodowości, których spotkali jako bojowników państwa islamskiego. Czy oni będą uciekać? Mówi pan o tych sunnitach, którzy żyją na miejscu w Syrii czy w Iraku, zostaną, ale ci pozostali, oni będą uciekać, czy oni będą próbowali zostać na miejscu, walczyć, prowadzić jakieś działania partyzanckie? No i tutaj te dotychczasowe doświadczenia, czy to z Mosulu, czy z terenów dotychczas wyzwolonych w północnej Syrii od państwa islamskiego, wskazują, że nie ma jednego wzorca. To znaczy, że część wschodzi do podziemia, część podróżuje z intencją przeprowadzania zamachów samobójczych najszybciej jak się da, czyli do prowadzenia tego dżihadu aktywnego. Część uznaje, że państwo islamskie się skończyło, oni wyznają tą ideologię, będą poszukiwali może następnych wzorców ideowych wśród Al-Kaidy, a więc też salaficki dżihadyzm, ale już nie wierzymy w budowę kalifatu. Nawiasem mówiąc, to o tym też mówią propaganda państwa islamskiego, że nawet jeżeli my w tym momencie przegrywamy, nie jest naszym celem, żeby przetrwało państwo islamskie już jako byt tutaj fizyczny na ziemi, kalifat, ale chcemy, żeby przetrwała ideologia. Więc w pewnym sensie, przeczuwając klęskę, W ludzie bliscy al-Baghdadiemu jakby zmienili narrację mniej więcej jakieś 3-4 miesiące temu. Bo pamiętamy, istotą państwa islamskiego było państwo, prawda? Tak, teren, istotą, terytorium. Tak, istotą była ta terytorialność, bo to było to coś, co wyróżniało. I to dodajmy teren w Syrii i w Iraku, bo czasami słyszy się, że niektórzy komentatorzy mówią, że no, państwo islamskie może się przenieść do Libii na przykład, albo na Filipiny. Ale te tereny, jakkolwiek istotne dla państwa islamskiego propagandowo, no nie wyrównują tego obszaru, który jest ziemią tak ważną dla islamu, w której wedle pewnych hadisów, gdzie tu właśnie miało dojść do tej końcowej bitwy, tu właśnie miał przyjść Zbawiciel, tu się miał skończyć świat, a więc północna Syria i północny Irak były ważne nie tylko z powodów, powiedzielibyśmy, pragmatycznych czy militarnych, ale były też istotne jako element układanki, który się w georeligijny niejako kontekst wpisywał. O co się w tej chwili toczy walka w Iraku i w Syrii? Wiem, że o co innego w Iraku, o co innego w Syrii, ale może byłby pan w stanie to ogarnąć. No, Irak jest znacznie prostszy w tym momencie, ponieważ w Iraku rzeczywiście rząd, uznawany międzynarodowo rząd, kontroluje w większość terytorium kraju. Mamy jeszcze pojedyncze, jak wspomnieliśmy, ogniska oporu, w szczególności przy granicy syryjskiej, w szczególności w prowincji Anbar. O tych walkach się właśnie od kilku dni zaczęło dużo mówić, co, jak wspomnieliśmy, ma w dużym stopniu też przykryć medialnie problem kurdyjski, którego zakładam, że teraz nie poruszamy, ponieważ... Mamy kuriozalną historię kurdyjską, o której mówiliśmy w zeszłym tygodniu. Tak. Zostawmy ją. Rozumiem, natomiast, że to zostało rozwiązane na razie. Mamy 24-godzinne zawieszenie broni w tym momencie i wysokie prawdopodobieństwo, że dojdzie do jakichś negocjacji. Również w sensie takim strategicznym, czy w sensie czasowym, mowa o niepodległości Kurdystanu właściwie staje się nieaktualna, przynajmniej... Tak, ale ważne jest to, czy Kurdowie utrzymają to, co mieli w tym momencie. Autonomię. Kurdowie. Autonomię, ale taką, wie pan, panie redaktorze, oni mieli więcej autonomii, niż przewidywała konstytucja. W praktyce to funkcjonowało jako quasi państwo. Na przykład kontrola nad przejściami granicznymi. Tak. Kontrola nad ropociągiem do Turcji. Jeżeli ofensywa zostanie wznowiona sił irackich, przede wszystkim Hashtabi, w mniejszym stopniu armii irackiej, to Kurdowie zostaną tego pozbawieni. Czyli milicji pod kontrolą irańskich. W dużym stopniu pod kontrolą organizacji Al-Badr, czyli tak, irańskich. Tak więc sprawa Kurdystanu jest, tak, nie mówimy już o niepodległości, ale czy Kurdystanowi uda się zachować ten bardzo szeroki zakres autonomii, który posiadał przed referendum. To jest w tym momencie na stole, jeżeli tak to możemy ująć. A w Syrii? A w Syrii sprawa jest bardziej skomplikowana, jeżeli w Iraku już nie jest prosta. Toczy się teraz wielkie pytanie, co się wydarzy w Rakce, w Ar-Rakka, która jest kontrolowana przez syryjskie siły demokratyczne. A więc koalicję kurdyjsko-arabską, bardzo mocno wspieraną przez Stany Zjednoczone. Ar-Rakka została wyzwolona, ale miasto jest kompletnie zrujnowane. W 80%. Ludność nie może wracać. Jest zaminowane w dużym stopniu. Teraz mamy dwie narracje. Niektórzy syryjskie siły demokratyczne twierdzą, nie wpuszczamy ludności cywilnej dlatego, że nie chcemy, żeby padła ofiarą tych min. Ludność, która została wygnana z Ar-Rakka, wskazuje na taką narrację. Syryjskie siły demokratyczne, które są zdominowane przez Kurdów, nie chcą wpuszczać nas, Arabów, do Ar-Rakka, bo chcą dokonać zmiany statusu miasta z miasta arabskiego na kurdyjskie. Do tego wszystkiego pamiętajmy, że w świetle prawa międzynarodowego Ar-Rakka jest częścią Syrii, w której władze w Damaszku nie uznają tego bytu, jakim jest federacyjny, demokratyczny system północnej Syrii, bo tak nazywa się byt polityczny, który jest zdominowany militarnie przez syryjskie siły demokratyczne. A wojska Bashara al-Assada stają się mniej więcej 15-18 kilometrów od granic Ar-Rakka. Więc jaka przyszłość tego fragmentu Syrii w strategicznym miejscu położonego, w tym akurat obszarze Syrii, który jest dość roponośny, pamiętajmy. Czy Bashar al-Assad i wojska, jego patroni, czyli Rosja i Iran, zechcą walczyć przeciwko syryjskim siłom demokratycznym w momencie, w którym państwo islamskie zaczyna być już coraz mniejszym problemem dla obydwu stron? I jak będzie przebiegać rekonstrukcja czy odbudowa tego miasta? To są wszystko wielkie znaki zapytania, które są przed nami. Bardzo dziękuję. Dr Łukasz Fyderek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Voglio cannelloni per me, sì per me. Un pochino te ne darò, sì per te. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude, quanti sacrifici. Dopo Muscardini per me, sì per me, no per lei davvero che lei proprio non può. Forse molto bene una carota ed un po' di riso in bianco, ma rigorosamente senza burro e senza sale. Ora un po' di torta per me, sì per me. A lei porti un tazzon di carcane, triste la tua dieta al ristorante, mentre mangio come un elefante, tu hai vinto di niente. Triste la tua dieta, quasi tutto esclude, quanti benefici però. Porti pure due caffè, quelli sì, ne può bere amari finché vuoi. Per mandar giù la carota e il riso, quello senza burro e senza sale, e senza un poco di allegria. Triste la tua dieta al ristorante, mentre mangio come un elefante, tu fai finta di niente. Senza un poco di allegria, quella dopo a casa mia. Triste la tua dieta al ristorante, mentre mangio come un elefante, tu fai finta di niente. Senza un poco di allegria, quella dopo a casa mia, quella dopo a casa mia. Cannelloni, o drobnych przyjemnościach życiowych. Jakże wspaniałe wprowadzenie do tematu włoskiego. Raport o stanie świata dziś z Krakowa, gdzie odbywa się Festiwal Konrada, a my jesteśmy w redakcji Tygodnika Powszechnego, gdzie przyszedłem, żeby się spotkać z redaktorem Pawłem Brawo. Witam cię, Paweł. Dzień dobry. Porozmawiamy o Włochach, gdzie również dochodzi do, nie wiem czy to można nazwać, politycznej akcji separatystycznej. Dwa regiony Włoch Północnych zagłosowały za zwiększeniem swojej autonomii, zwłaszcza tak zwanej autonomii fiskalnej, czyli mówiąc normalnym językiem, chodzi o to, żeby dostawały więcej pieniędzy z centrali niż obecnie. Rzecz jest o tyle istotna, że chodzi o Lombardię ze stolicą w Mediolanie i Wenecję Euganejską ze stolicą, zgadli państwo, w Wenecji, dwa najbogatsze regiony włoskie. O co im chodzi? Oczywiście chodzi im o, no przede wszystkim o pieniądze. 80% podatków płaconych na miejscu chcą, żeby zostawało jakby na miejscu. Ale tak naprawdę to jest długa bardzo historia. Ja bym powiedział tak, że z jednej strony znacznie bardziej wyartykułowana i ciekawsza niż to, co się dzieje w Katalonii, a zarazem no, znacznie mniej ostra, dynamiczna i znacznie mniej jakby groźna w konsekwencjach. Od lat późnych 80. na włoskiej scenie politycznej, tej jakby ogólnokrajowej, bardzo silną, ważną rolę odgrywa taki ruch polityczny, który ma nazwę Lega Nord, czyli Liga Północna, który zresztą powstał ze stopienia się w jedną partię wcześniej Ligi Lombardzkiej i Ligi Weneckiej, czyli takich ruchów politycznych o ostrzu bardzo na początku nie tylko autonomistycznym, ale też takim skierowanym przeciwko jakby dominacji Rzymu, czyli jakby państwa, którego środek ciężkości tego państwa jest jakby na południe, jest w Rzymie, że państwo, które zostało przecież miało, było całkiem świeżej daty, miało sto parędziesiąt lat tylko, jest jakby takim tworem sztucznym, który niepotrzebnie psuje życie, wysysa pieniądze i przysyła niekompetentnych urzędników. Był to rodzaj takiego silnego resentymentu przeciwko no właśnie tym ludziom nasłanym z Rzymu, przeciwko państwu, które za dużo zabiera, nic nam nie daje, przeszkadza nam w życiu. I ten ruch Ligi Północnej w latach 90. był ważnym częścią koalicji rządowej razem z Berlusconim. Te słowa o przyszłym oderwaniu się części północnych Włoch od całości przewijały się często. Znaczy nigdy nie były takim wprost oficjalnym programem tej partii, ale były postulatami formułowanymi przez bardzo ważnych działaczy tej partii. Ale to jest coś nowego, co mówisz, bo właściwie wszyscy, którzy byli zaangażowani w to głosowanie z tego tygodnia, twierdzą, że to jest zupełnie coś innego niż Katalonia. Ta, prawda? Tutaj nie chodzi o żadną niepodległość, tylko o więcej autonomii. Ten impuls taki separatystyczny ściśle, on w którymś momencie w latach 90. i na początku lat poprzedniej dekady uległ wypaleniu. Zrozumiano, że tam w tych regionach nie ma takiego silnego parcia do niepodległości. Hasło niepodległości zaczęły być coraz bardziej marginalizowane, stały się elementem folkloru politycznego tak naprawdę. Natomiast ta partia dalej istniała, rządziła północ regionami, zwłaszcza Lombardią i Veneto, ci politycy zrozumieli, że trzeba stawiać znacznie bardziej na kartę autonomii. Na czym ona polega? Możesz powiedzieć, dobrze. To znaczy co to jest, tak. Nie wiem, służba zdrowia, policja? Dobrze. Służba zdrowia, policja lokalna, ochrona środowiska. To są ogromne pieniądze. Pamiętajmy, że gdzie jest budżet na służbę zdrowia, to jest bardzo ważne pytanie w naszych czasach, w bogatej Europie, gdzie się wydaje coraz więcej pieniędzy. To są naprawdę kolosalne pieniądze. Powiedz, na ile to wszystko to jest kwestia takiego czystego resentymentu bogatej północy w stosunku do tych biedaków tam z Sycylii czy z tego obcasa, którzy ledwo zipią, ledwo żyją i ta północ musi ich utrzymywać. W tym referendum, które się odbyło 22 października, no to dokładnie chodzi już wyłącznie o taki resentyment o podłożu ekonomicznym. 80% podatków ma zostać u nas i to jest jakby jedyne sedno tych referendum, bo pamiętajmy, że północne Włochy to jest jeden z najbardziej dynamicznych i bogatych regionów Europy. Lombardia właśnie, czy Veneto, to są regiony o PKB na głowę i jakby w różnych wskaźnikach ekonomicznych no, godnych Niemiec. Podczas kiedy na przykład popatrzy się na takie wskaźniki jak długość spodziewana życia, to niektóre regiony południa Włoch są na poziomie Bułgarii i Rumunii. No to jest mniej więcej taki kontrast, jakbyśmy do jednego państwa wrzucili bogatą Nadrenię i jakby jakiś biedny bułgarski nadmorski region. Grecję i Niemcy. Próbowano. I to słabo wyszło, prawda, no w strefie euro. Powiedz mi, w przyszłym roku będą wybory we Włoszech. Czy w tym kontekście w ogóle to ma jakiekolwiek znaczenie? Ma znaczenie, dlatego że to referendum prawdopodobnie wzmocni jeszcze bardziej polityków Ligi Północnej. Teraz w ogóle Liga Północna jest taką partią, która też zdobywa głosy w innych regionach, bo ma taki przekaz bardzo twardo populistyczny, antyimigrancki, podobny do Frontu Narodowego Marine Le Pen. Wobec tego oni są w tej chwili trzeci w sondażach, są bardzo ważnym, na pewno będą niezbędnym składnikiem jakiejkolwiek układanki powyborczej. Warto na to patrzeć, bo pierwsza w sondażach albo druga idą w łeb z Partią Demokratyczną jest partia Ruch Pięciu Gwiazd, który jest też takim bardzo dziwnym ruchem, no, bardzo populistycznym, bardzo antyestablishmentowym, więc być może po przyszłych wyborach parlamentarnych Włochy będą miały po prostu rząd i ekipę rządzącą, której stopień jakby kondensacji takich haseł antyestablishmentowych i takich haseł populistycznych jest jeszcze większy niż to, co widzieliśmy właśnie w programie Frontu Narodowego we Francji, więc to dopiero mogą być kłopoty. Bardzo dziękuję. Paweł Brawo z Tygodnika Powszechnego był gościem raportu o stanie świata w Tygodniku Powszechnym. Byliśmy na Wiślnej, teraz jesteśmy na Walei Słowackiego. Magia radia, proszę państwa, magia radia. Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier odwiedził Rosję i to jest pierwsza wizyta na tym szczeblu od 7 lat. Czy to oznacza początek ocieplenia w stosunkach niemiecko-rosyjskich, a zatem unijno-rosyjskich? Oto jest pytanie. Naszym gościem jest profesor Arkadiusz Stępin z Uniwersytetu we Fryburgu oraz Wyższej Szkoły Europejskiej imienia księdza Tischnera w Krakowie. Witam serdecznie. Czy to jest zapowiedź czegoś więcej niż tego, że po prostu przyjechał prezydent po to, żeby podziękować za przekazanie katedry luterańskiej? To też gest spektakularny i taki emblematyczny nawet. Dobry powód, prawda? To dobry powód. Przekazanie katedry, która została zagrabiona przez komunistów w 1938 roku wspólnocie luterańskiej. Tak, no bo ta wspólnota luterańska nie jest taka wielka, więc fakt, że udaje się tam prezydent Niemiec z takiego powodu, no to jest bardziej dowartościowaniem samego powodu niż honorowaniem tego powodu. Mhm. Z drugiej strony, tak jak powiedział, to jest pierwsza wizyta głowy państwa niemieckiego, który no, w stosunku do prerogatyw uprawnień kanclerza w Niemiec ma niewielkie kompetencje, ale jest kimś takim w Niemczech, kim był w antycznym Izraelu prorok, a w obecnych czasach jakiś narodowy bloger. Więc ma duży autorytet w społeczeństwie i tym autorytetem w społeczeństwie, prezydent Niemiec nie jest wybierany bezpośrednio, tym autorytetem sprawuje pewien rząd dusz nad takimi obszarami, które nie wchodzą w zakres bezpośredniej polityki. I ostatni prezydent Niemiec spełnił te obowiązki w sposób celujący. Gauck. No, dodajmy do tego Gauck. Noga Gałka w Moskwie nigdy nie powstała. Tak. Dobrze, ale czy mimo wszystko, no Steinmeier, były minister spraw zagranicznych, no to jest postać istotna no, jednak w polityce, prawda? Istotna sama z siebie i przede wszystkim dzięki tej swojej proweniencji, bo Steinmeier pochodzi z tej kuźni politycznej, może już trochę zapomnianego w Polsce, Gerharda Schrödera, to jest ten polityk... No nie, pamiętamy go, zwłaszcza... No właśnie, Polacy go pamiętają. To jest ten polityk, który wchodził chętnie do sauny z Putinem. Legendarne opowieści krążą o nim i o Putinie. Putin zna niemiecki, więc obywali się bez tłumaczy. Siedzieli w gabinecie kanclerskim po 3-4 godziny, dostawali tylko kolejne skrzynki piwa. Mu opowiadali tam sobie ważne szczegóły życia prywatnego i ustalali politykę europejską. Ta ze Steinmeierem Putin aż tak blisko nie jest. Ale właśnie ten Steinmeier był, tak, ale ten Steinmeier był wtedy szefem kancelarii Urzędu Kanclerskiego Schrödera. No i siłą rzeczy przejął, trochę jak ta gąbka przejmuje tę wodę, przejął oczywiście te inklinacje Schrödera. I żeby tak spuentować, Steinmeier wyznaje zupełnie inną filozofię polityczną niż kanclerz Merkel. I nieprzypadkowo ta wizyta odbywa się w momencie, kiedy rząd Niemiec jest jakby trwa w zawieszeniu. Mamy rząd, nie wiemy, jaki będzie. Tak. Mamy w tej chwili rząd komisaryczny w Niemczech. Stary rząd Angeli Merkel został w tej chwili zdymisjonowany. Merkel sprawuje rządy komisarycznie i do sfinalizowania tych trudnych negocjacji w sprawie ukształtowania nowego rządu, które potoczą się prawdopodobnie do Bożego Narodzenia, więc jeszcze co najmniej 2 miesiące, mamy rząd komisaryczny. I w tym okresie, kiedy ta agenda polityki zagranicznej no też nie jest realizowana przez urząd kanclerski, przez Merkel, w sposób tak dynamiczny, jak by się należało spodziewać, Steinmeier wjeżdża do Moskwy, czyli jakby przejmuje tą pałeczkę dyrygenta, czy też w sztafecie w zakresie polityki zagranicznej. Oczywiście możemy antycypować, że przyjąć w ciemno, że Steinmeier konsultował swoją wizytę z Merkel, ale pewna doza takiej niezależności już sama z faktu sprawowania przez niego jego urzędu no zaprowadziła go do Moskwy. Co nie zmienia faktu, że w ramach polityki zagranicznej Niemiec Rosja jest państwem, które musi się bardzo mocno zmienić, żeby nastąpiło jakiekolwiek otwarcie. Tak, tak. Tyle, że Steinmeier dodaje do tego większą dozę tolerancji w zakresie powiązania Rosji, nie na zasadzie walenia pałką w bęben, jak to robi Unia Europejska sankcjami, tylko poprzez zawiązywanie największych nici współpracy, szczególnie gospodarczej, z Rosją, no by ta Rosja nie była w przyszłości jakimś zagrożeniem militarnym dla nas, no bo cóż to dla interes dla Rosji straszyć Unię Europejską, straszyć NATO jakąś potencjalnym konfliktem militarnym w momencie, kiedy ta Rosja sama na tym konflikcie by straciła. Więc to jest zupełnie inna filozofia polityczna niż polityki Merkel. Związanie Rosji z Europą poprzez gęstą bardzo sieć powiązań, szczególnie gospodarczych. Wspomniał pan o tym zawieszeniu rządu niemieckiego. Mieliśmy pierwsze posiedzenie Bundestagu. Ta koalicja jest budowana. Czy my wiemy mniej więcej, w jakim kierunku te rozmowy idą i będą szły? No, na razie te rozmowy rozbijają się o kwestie mniej, które nas interesują jako Polaków, polityki zagranicznej, a kwestie budżetowe. Tam praktycznie po tych negocjacjach nocnych z ubiegłej środy osiągnięto bardzo ważne porozumienie w kwestii budżetu niemieckiego, no ale na drugi dzień, czy tam wczesnym rankiem wyszedł przedstawiciel Zielonych Jürgen Trittin i oświadczył, że podważa ustalenia z nocy, no więc kłębi się to wszystko w tej chwili bardzo w sposób taki bardzo labiryntowy. Nie pokusi się pan o to, jak będzie, żeby zasugerować, jak będzie wyglądał ten rząd? Czy to będzie powrót do Wielkiej Koalicji, czy to będzie koalicja liberalno-konserwatywna? Właśnie, jeżeli wpleciemy tutaj jeszcze tą osobę Steinmeiera, nic dziwnego, że przedstawiciel, prezydent Niemiec, ale mimo wszystko przedstawiciel partii tej socjaldemokratycznej, która wiadomo, że nie wejdzie do koalicji, pozwala sobie na taki gest wyjazdu do Moskwy w momencie, kiedy rząd Merkel jest zawieszony trochę w próżni. Więc to jest taki dowód pewnej niezależności socjaldemokracji, która chce być największą siłą opozycyjną, więc wiadomo, że do rządu nie wejdzie. A to oznacza, że rzeczywiście Niemcy znajdują się w sytuacji bez alternatywy. I ta nowa, taka egzotyczna na warunki niemieckie koalicja Hadecji, Zielonych i Wolnych Liberałów, przy czym ta Hadecja też jest rozbita na dwie partie, tą ogólnoniemiecką CDU, tą bawarską, knombrną CSU, jest po prostu na tą koalicję Jamajka od flagi państwa Jamajki, tych kolorów przypisywanych politycznym partiom, skazana. Bardzo dziękuję. Profesor Arkadiusz Stępin z Uniwersytetu we Fryburgu, Wyższej Szkoły Europejskiej imienia księdza Tischnera w Krakowie, był gościem raportu o stanie świata. Dziękuję uprzejmie. Raport o stanie świata dziś z Krakowa, gdzie odbywa się Festiwal Konrada. A tegoroczny wykład konradowski wygłosił na nim nasz kolejny gość, Adam Hochschild, amerykański historyk, dziennikarz, autor wspaniałych książek, z których kilka zostało przetłumaczonych i wydanych w Polsce. Pogrzebać kajdany, Duch króla Leopolda, Lustro północy. To są książki wydane, a kilka nie zostało wydanych. W tym ostatnia znakomita książka autora o udziale Amerykanów w wojnie domowej w Hiszpanii pod tytułem Spain in Our Hearts, czyli Hiszpania w naszych sercach. Adam, welcome to the program. It's good to be here. Zastanawiam się, co jest tematem wiążącym pańską twórczość i czy w ogóle myśli pan w kategoriach jednego tematu. Pytam o to, bo tak mi się wydaje, że wyłania się taki temat z pana twórczości. Zarówno pana książka o królu Belgów i jego zbrodniach w Afryce, czy książka Pogrzebać kajdany o ruchu dążącym do zniesienia handlu niewolnictwem, potem samego niewolnictwa. Książka o I wojnie światowej, To End All Wars, też nieprzetłumaczona na polski. Czy ostatnia, ta wspaniała opowieść o wojnie domowej w Hiszpanii, udziale Amerykanów w wojnie domowej w Hiszpanii, to są opowieści o ludziach, którzy po pierwsze sprzeciwiali się niesprawiedliwości, a po drugie byli z zewnątrz. To znaczy próbowali zmienić ten system, który działał w jakimś miejscu na ziemi, działając z zewnątrz. Zgadza się pan z takim odczytaniem pana głównego tematu twórczości? Yes, I do agree with it, and I think it is something that holds together. I myślę, że to rzeczywiście jest coś, co łączy pole zainteresowań i bohaterów moich książek. Nie wiem, skąd to pochodzi. Myślę, że byłem młodym człowiekiem w Stanach Zjednoczonych w latach 60. To były czasy wielkich nadziei, wielkich niepokojów w Stanach Zjednoczonych. Mieliśmy nowego, młodego prezydenta, Johna Kennedy'ego. Myślę, że to on przyniósł studentom, mojemu pokoleniu, wielkie nadzieje. Mojej ówczesnej dziewczynie i mnie, i mojej żonie obecnej, chcieliśmy pomagać czarnym obywatelom Stanów Zjednoczonych, pomagać im w zdobywaniu prawa głosu. Potem były czasy wojny wietnamskiej. Wtedy do mnie dotarło, tak samo jak do wielu moich kolegów z uczelni, że to była wielka niesprawiedliwość. Dlatego zaangażowaliśmy się w ruch mający na celu sprzeciwienie się wojnie. Myślę, że to była dekada, w której ludzie uświadomili sobie istnienie niesprawiedliwości, uświadomili sobie, że musimy walczyć przeciwko tej niesprawiedliwości. 10 czy 15 lat później zacząłem pisać książki i właśnie te historie najbardziej mnie interesowały. Mówi pan o tym, że zaczynem pana twórczości była postawa, również pańska postawa niezgody na niesprawiedliwość. Czy uważa pan, że 40 czy prawie 50 lat po tym, kiedy działy się te wydarzenia, o których pan mówi, czy jesteśmy bliżej sprawiedliwości? Krótko mówiąc, czy istnieje coś takiego jak postęp w sprawiedliwości? I think there is, despite the terrible problems in the world today. Okropnych problemów dzisiejszego świata. Mimo fatalnych kroków wstecz, jednym z nich był wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. To bardzo zły krok w bardzo złą stronę. Ale mimo wszystko, kiedy porównuję dzisiejszy świat ze światem, który znałem 50 lat temu, jestem wystarczająco dojrzały, żeby móc zrobić takie porównanie. W 1965 roku byłoby niewyobrażalne, żeby czarny człowiek mógł zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych albo Afryki Południowej. Każde miejsce publiczne, toaleta, szkoła, kościół, wszystko segregowało i w jakiś sposób identyfikowało ludzi białych i czarnych. Wartościowało ich. Edukacja ludzi czarnych była mniej więcej ekwiwalentem 1/3, 1/4 tego, co uczyły się białe dzieci w szkołach. To na szczęście znacząco się zmieniło. Po południowej Afryce jesteśmy już w epoce po apartheidzie. I myślę, że to był ogromny krok do przodu. Komunizm się skończył. W Rosji i w Europie Wschodniej nie zawsze jestem wielkim fanem tego, co zastąpiło komunizm, ale jego koniec był wielkim krokiem naprzód. I dziś na świecie jest więcej demokracji niż było 50 lat temu. Nawet jeśli w wielu krajach, głównie w moim własnym, zdaje się, że stawiamy kroki w tył. A czy istnieje pana zdaniem coś takiego jak uniwersalność sprawiedliwości, a zwłaszcza uniwersalność praw człowieka? Nie tak dawno Stanami Zjednoczonymi rządziła grupa prezydentów, grono prezydentów, i nie mówię tylko o Bushach, ale myślę, że Bill Clinton był również tego typu prezydentem, którzy uznawali, że wszędzie tam, gdzie demokracja jest zagrożona, wszędzie tam, gdzie łamane są prawa człowieka, interwencja amerykańska, jeżeli to jest możliwe, jest przydatna. Tego typu myślenie zostało niestety, mówię niestety, dlatego że wielu z nas wierzyło w coś takiego, zostało skompromitowane po tym, co wydarzyło się, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. A zatem pytam, czy istnieją niezbywalne prawa rodzaju ludzkiego, które należy, po pierwsze, należy stosować niezależnie od miejsca, gdzie żyjemy, a po drugie, należy ich bronić, niezależnie od tego, gdzie są łamane. Czy powinniśmy nieść sprawiedliwość innym? Well, I think there are two different questions here. Myślę, że to są dwa różne pytania. Is there a universal idea of human rights? Pierwsze, chodzi o to, czy jest uniwersalna idea praw człowieka. A drugie pytanie, czy Stany Zjednoczone lub jakiekolwiek inne państwo ma prawo interweniować, kiedy sądzi, myśli, że prawa człowieka są łamane? Ja odpowiedziałbym tak na pierwsze i nie na drugie pytanie. Ja bardzo doceniam Deklarację Praw Człowieka ONZ. Myślę, że to, co w niej zapisane, pozwala patrzeć na świat w ten sposób, że każdy człowiek, każda kobieta, każdy mężczyzna ma prawo wypowiadać się, głosować, wierzyć i praktykować swoją religię, wybierać swoich reprezentantów do władzy, mają prawo do wykształcenia, do świadczeń socjalnych. Chciałbym zobaczyć każdego na ziemi, jak korzysta z tych praw. A drugie pytanie, czy Stany Zjednoczone lub jakikolwiek inny kraj mają prawo wysyłać swoje wojsko, jeżeli jakiś kraj według nich łamie prawa człowieka? Mówię nie, dlatego że ani Stany Zjednoczone, ani żaden inny kraj nie powinien decydować w żaden racjonalny sposób. Stany Zjednoczone zawsze są bardzo dumne i chętnie używają swoistej wymówki, jaką jest łamanie praw człowieka, kiedy chcą gdzieś wysłać swoje wojsko. Ale my, Amerykanie, mamy sojuszników na całym świecie, którzy nie są sprawiedliwi. Arabia Saudyjska, Pakistan, kraje, w których prawa człowieka są bardzo często łamane, a tam Stany Zjednoczone nigdy nie będą interweniować. Myślę, że w ogóle to nie jest dobry pomysł, żeby jakikolwiek kraj myślał o sobie jako o tym, który ma prawo interweniować w kraju, który może niekoniecznie popiera nasz system społeczny. Adam Hochschild był gościem raportu o stanie świata. Bardzo panu dziękuję. Thank you. It was a pleasure being with you. To wielka przyjemność móc z panem rozmawiać. I dziękuję również pani Marcie Kostek, która nam wspaniale pomagała zrozumieć pana Adama Hochschilda. Ja również dziękuję. Ja tylko chciałem państwa zaprosić 1 listopada o godzinie 17 na specjalną audycję poświęconą Józefowi Konradowi Korzeniowskiemu. Kilka tych audycji będę miał przyjemność dla państwa poprowadzić, między innymi w listopadzie 1 i 11 listopada, także zapraszam serdecznie. Tam dłuższe znacznie spotkanie z panem Adamem Hochschildem. A tymczasem na dzisiaj to tyle. Bardzo dziękuję. Dariusz Rosiak z Krakowa. Un'altra notte finisce ed un giorno nuovo sarà. Anna, non essere triste, presto il sole sorgerà. Di questi tempi si vende qualsiasi cosa, anche la verità. Ma non sarà così sempre, perché tutto cambierà, cambierà. Per ogni vita che nasce, cambierà. Per ogni albero che fiorirà, cambierà. Per ogni cosa del mondo, cambierà. Finché il mondo girerà, cambierà. Già si vedono lampi all'orizzonte, però nei tuoi occhi io mi salverò. Ogłoszenie społeczne. Polska wieś. Mężczyzna po 30 wpada w sidła depresji. Do najbliższego psychiatry ma kilkadziesiąt kilometrów. Jeszcze większy dystans do pokonania to poczucie wstydu i bezsilności. W zeszłym roku ponad 4,5 tysiąca mężczyzn popełniło samobójstwo. Większość z nich to młodzi mężczyźni ze wsi i małych miejscowości. Leczenie i psychoterapia są jedyną drogą, by wygrać z depresją. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają. Premiera! Gra Wolfenstein 2 The New Colossus w edycji Welcome to America w zestawie z magazynem, etui na karty i dodatkami do pobrania. Na PS4 już za 239 zł. Szatur, technologia tak ma. Słuchaj, widziałam ostatnio twoją mamę na zakupach. Jest w doskonałej formie. A moi rodzice tak bardzo narzekają na stawy i nie są już tacy aktywni jak kiedyś. To proste. Kupiłam mamie Artron Complex. Dzięki niemu stawy pracują doskonale. A suplement diety Artron Complex to jedyny na rynku preparat zawierający połączenie optymalnych dawek dwóch ważnych dla stawów składników. Mama go stosuje i czuje się świetnie. Jest bardzo aktywna i gdybyś widziała, jak bawi się z wnukami, to biegnę do apteki po Artron Complex. Artron Complex. Kompleksowa ochrona stawów. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem łosoś świeży patroszony, jakość z natury Carrefour, ma kosztować 24,99 za kilogram, a mandarynki tylko 3,49 za kilogram. Oferta ważna do 30 października. Carrefour, to wszystko dla ciebie. Co oglądasz, Barbara? No właśnie nie wiem, bo nic nie widzę.